श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 18 श्लोकों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं, 19वें श्लोक की चर्चा कर रहे थे। अर्जुन को भगवान ने अनुग्रह करके तत्पद वाच्यार्थ क्षर पुरुष उपाधिक जो भगवान का वैश्वानर संज्ञक रूप है, उसे जिस नेत्र से देखा जा सकता है वह दिव्य नेत्र अर्जुन को दिया भगवान ने, और अपना विश्वरूप दर्शन अर्जुन को कराया। ईश्वर के अनुग्रह से प्राप्त दिव्य नेत्र से अर्जुन जो जो देख रहा है उसका वर्णन कर रहे हैं, और ये जो तत्पद वाच्यार्थ हैं वह तत्पद लक्षार्थ का भी, उसका ज्ञान, तत्पद वाच्यार्थ का ज्ञान तत्पद लक्षार्थ ज्ञान का भी साधन बन जाता है। इस अभिप्राय से तत्पद वाच्यार्थ का जो दर्शन हो रहा है अर्जुन को, वह तत्पद लक्षार्थ का मनन भी करा रहा है, मनन में हेतु बन रहा है, और तत्पद लक्षार्थ का चिंतन अर्जुन के मन में जिस प्रकार का हो रहा है, वैदिक युक्तियों से अर्जुन ने 18वें श्लोक में उस तत्पद लक्षार्थ के चिंतन का स्वरूप इस प्रकार बताया कि मैं ऐसा मानता हूं, मैं मतों में, यानी आपके विषय में मेरी मान्यता है कि सनातन पुरुष आप है, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। वेदों में जिसे सनातन पुरुष कहा है, चिरंतन पुरुष कहा है, नित्य पुरुष कहा है, अतो अन्यत आर्तम इत्यादि श्रुति, जिस सनातन पुरुष से अतिरिक्त प्रकृति तथा प्राकृत जगत को, क्षर अक्षर को आर्त बता रही है, मिथ्या बता रही है, कल्पित बता रही है, और मात्र अतः शब्दित सनातन पुरुष को ही नित्य बता रही है, वह सनातन पुरुष आप है, ऐसा मेरा अभिप्राय है। वो सनातन पुरुष है तत्पद लक्षार्थ, मतलब तत्त्वसी वाक्यांतर्गत तत्पद लक्षार्थ आप हो, ऐसा मैं मानता हूं। उसी तत्पद वाच्यार्थ लक्षार्थ के ये विशेषण है, त्वम अव्यय निर्विकार हो, सनातनता में हेतु है निर्विकारता, और आप स्वयं सनातन होने के कारण सनातन धर्म के रक्षक भी हो, शाश्वत धर्म गोप्ता, और जो तत्त्वमसी वाक्यांतर्गत तत्पद लक्षार्थ है उसी को ज्ञेय ब्रह्म कहा जाता है, इसलिए ज्ञेय ब्रह्म रूप आप ही हो। ये सनातन निर्विकार शाश्वत धर्म का गोप्ता पुरुष ही ज्ञेय ब्रह्म है। इस अभिप्राय से त्वमक्षरम परमम वेदितव्यम, इस प्रथम पाद में आप ज्ञेय ब्रह्म हो ये कहा। उसमें जब उपाधि का सन्निधि मात्र से प्रेरक मान करके ओ तो जैसे मनसो मनोयत मन को सामर्थ्य दे रहा है ऐसा प्रतीत हो रहा है, तो सामर्थ्य दे रहा है सूर्य जगत को प्रकाशित कर रहा है, तो वो अपनी उपस्थिति मात्र से हाँ वो जो एक पक्षी होता है राजा को भोजन में प्रेरित करने वाला, वो उसके नेत्र निर्विकार रहेंगे तो निर्विकार भाव से ही प्रेरक बनता है भोजन में, यदि विकार होगा तो प्रवृत्ति नहीं होगी। ऐसे वो ज्ञेय ब्रह्म की सन्निधि ही में प्रकृति करती है, मयाध्यक्षेण प्रकृति सुयते सचराचरम, और वो सन्निधि उसकी है ही है, और प्रकृति के द्वारा किया गया उपाधि के द्वारा किया गया माना जाता है, जिसकी प्रेरणा से प्रकृति ने किया उसका कार्य, इसलिए रक्षण तो होता है प्रकृति से, और माना जाता है प्रकृति ने जिसकी अध्यक्षता में किया उसका, उस दृष्टि से शाश्वत धर्म गोप्ता भी ओगे ब्रह्म ही है, और वह अक्षर है अविनाशी है, और इसलिए भी आप ज्ञेय ब्रह्म हो कि मुंडक मंत्र द्यावा यस्मिन क्या है वो यस्मिन द्योहो पृथ्वी चांतरिक्षम ओतम मनस प्राणैश्च सर्वै तमेव एकम जानथ आत्मानम अन्या वाचो विमुञ्चथ अमृतस्य एष सेतु, यह मंत्र जिसे जानना जानने के लिए कह रहा है वह द्यावा पृथ्वी से उपलक्षित समस्त जगत का आधार है आश्रय है, तो यस्मिन् द्योः पृथ्वी चांतरिक्षम इत्यादि मंत्र जिस ज्ञेय आत्मा को समस्त जगत के आधार के रूप में बता रहा है आश्रय के रूप में बता रहा है, मेरी दृढ़ मान्यता है कि समस्त द्यावा पृथ्वी आदि जगत का परम आश्रय आप हो, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, तो वहां द्यावा पृथ्वी आदि जगत का जो आश्रय है उसे श्रुति स्वमुख से कह रही है कि तमेव एकम जानथ आत्मानम, वह ज्ञेय है करके, और वो जो समस्त जगत का आश्रय है वो आप हो, इसलिए आप ही परम ज्ञेय हो। फिर अर्जुन उसी रूप का एक प्रकार से 19वें श्लोक में प्रथम विशेषण दे करके अनादि मध्यांतम यानि आदि मध्य और अंतरहित ये कह रहा है, आप आदि मध्य और अंतरहित हो ऐसा मैं आपको देख रहा हूं, क्या मतलब उत्पत्ति आदि विकारों से रहित हो निर्विकार हो, अव्यय शब्द से जिसको कहा था, और आपके सामर्थ्य का अंत नहीं है, अविनाशी सामर्थ्य आपके पास, अनंत वीर्य आपको मैं देख रहा हूं, और आप ही सर्वात्मा होने से हमें प्रत्यक्षादि प्रमाण से जितने भी कार्यक्रम संघात दिख रहे हैं वो सारी की सारी आपकी ही उपाधि होने से, सर्वात्मा आप होने से, आप असंख्य बाहु वाले हो, अनंत बाहुं त्वाम पश्यामि। और ये चंद्रमा तथा सूर्य आपके नेत्र के तरह नेत्र है, शशि सूर्य नेत्रम। और मुख है आपका वन्नी अग्नि, इसलिए दीप्त हुताश वक्त्रम त्वाम पश्यामि। और आपका जो तेज है, स्वरूभूत तेज, उस स्वरूभूत तेज से इस समस्त जगत को आप प्रकाशित कर रहे हो। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति के अनुसार स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। इस 19वें श्लोक का भाष्य देखिए। अनादि मध्यांतम्, इसमें आदि मध्य और अंत में द्वंद्व समास है और फिर नय के साथ बहुरी समास हुआ, उसका विग्रह करके बता रहे हैं। आदिश्च मध्यंच अंतश्च न विद्यते यस्य स अयम अनादि मध्यांत, तम त्वाम अनादि मध्यांतम पश्यामि के साथ अन्वय होगा। आदि यानि उत्पत्ति, मध्य यानि उत्पत्ति अनंतर भावी सत्ता, और अंत यानि विकार विलय रूप अंतिम विकार विनाश, ये जिसके नहीं है ऐसा आपको मैं देख रहा हूँ। उत्पत्त्यादि विकारों से रहित आप हो, निर्विकार हो। और अनंत वीर्यम, ये दूसरा विशेषण है, एने न तव वीर्यस्य अंतः अस्ति इति अनंत वीर्यः, तम त्वाम पश्यामि अनंत वीर्यम, ऐसा। तो आपके सामर्थ्य का नाश नहीं होता, अविनाशी सामर्थ्य वाले आप हैं, ऐसा मैं आपको देख रहा हूं। अनंत वीर्यम हुआ, अनंत बाहुम की व्याख्या है कि तथा अनंत बाहुम यानी अनंता बाहवो यस्य तव सत्वम अनंत बाहु, तम त्वाम अनंत बाहुम। तो असंख्य बाहु हैं जिस आपके, ऐसे आप हो। तम त्वाम अनंत बाहुम पश्यामि, ऐसा अनुभव करिए, अनंत बाहुम पश्यामि, क्योंकि सर्वात्मा है इसलिए सभी शरीरों की भुजाएं आपकी ही हैं। शशि सूर्य नेत्रम, शशि सूर्यो नेत्रे यस्य तव सत्वम शशि सूर्य नेत्र, तम त्वाम शशि सूर्य नेत्रम यानि चंद्रादित्य नयनम पश्यामि। सूर्य और चंद्रमा जिसके नयन है ऐसे आपको मैं देख रहा हूं। त्वाम दीप्त हुताश वक्त्रम पश्यामि, ऐसा अन्वय करिए। तो दीप्त हुताश शब्द का अर्थ कर रहे हैं कि दीप्तश्च असो हुताशश्च, ये कर्मधारय समास है। दीप्त यानि प्रदीप्त, हुताश कहते हैं अग्नि को, तो प्रदीप्त अग्नि जिसका मुख है, वक्त्र कहते हैं मुख को, इसलिए स वक्त्रम यस्य, स यानी उप्रदीप्त अग्नि, वक्त्र यानी मुख है जिसका, उसे कहा जाता है दीप्त भूताश वक्त्रम। तम त्वाम पश्यामि, ऐसा अनुभव करिए और आपकी विशेषता है कि आप अपने स्वरूप से ही भाषित होते हो और सारे जगत को भी अपने स्वरूपभूत तेज से प्रकाशित करते हो, सूर्यादि को भी प्रकाशित करते हो। सूर्यादि से आप प्रकाशित नहीं होते, सूर्यादि आपसे प्रकाशित होते हैं। इस अभिप्राय से अंतिम विशेषण है स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। तो स्वतेज है स्वयं का स्वरूपभूत तेज और उससे इदम विश्वम यानी समस्त जगत को, तपन्तम यानी तापयंतम, तापयंतम का अर्थ है प्रकाशयंतम, त्वाम पश्यामि, ये सारे जगत को आप प्रकाशित कर रहे हो ऐसा मैं आपका स्वरूप देख रहा हूं। 20वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। द्यावा पृथिव्योरिदमंतरम ही व्याप्तं त्वयेकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। हे महात्मन, महान है आत्मा यानी स्वरूप स्वभाव जिनका, उन्हें कहा जाता है महात्मा। और भगवान का स्वरूप महान है इसलिए भगवान महात्मा है, हे महात्मन ऐसा संबोधन है। महतो महियान है ना, तो हे महात्मन, और हे महात्मन इस संबोधन से बताया गया जो महान स्वरूप है इसी को स्पष्ट करने के लिए अन्य विशेषण है कि आपका स्वरूप कैसा है। तो कहते अंतरिक्ष में व्याप्त है, इस अभिप्राय से पहला विशेषण है कि द्यावा पृथिव्योः इदम् अंतरम ही व्याप्तम्। आप इसलिए महात्मा हैं कि ही यानी यस्मात् कारणात्, जिस कारण से द्यावा पृथिव्योः, इसमें द्यावा शब्द का अर्थ है द्यूलोक यानी स्वर्गलोक और पृथ्वी यानी ये पृथ्वीलोक मृत्युलोक, और इन दोनों का जो अंतर है मध्य है वो है भूव, भू है ये, स्व है द्यावा और भूव है अंतरिक्ष लोक। इसलिए द्यावा पृथ्वियो इदम अंतरम का अर्थ निकला अंतरिक्ष यानी आकाश, और ये सारा आकाश जो है ये केन त्वया व्याप्तम, आप अकेले से व्याप्त है, आप ही अकेले पूरे आकाश में व्याप्त है। संसार में सबसे व्यापक तो आकाश है और उस आकाश में आप अकेले ही व्याप्त है, इसलिए आपको मैं संसार में आकाश से बढ़कर के दूसरा तो कोई व्यापक है नहीं, और उस आकाश को भी व्याप्त करके आप आकाश से भी बाहर है, इसलिए महतो महियान है, महान है आकाश और उससे भी महान है, उसमें व्याप्त हो वो आपकी दृष्टि में परिच्छिन्न है और क्या। तो ये केन त्वया इदम् द्यावा पृथ्वियो अंतरम व्याप्तम्, यस्मात् तस्मात् त्वम महात्मा, इसलिए आप महात्मा हो। और केवल आकाश ही आपसे व्याप्त है ऐसी बात नहीं, सर्वाहा दिशश्च व्याप्तम का लिंग और वचन बदल दीजिए। दिश स्त्रीलिंग है, बहुवचन है, इसलिए बहुवचन कर दिए, स्त्रीलिंग करिए व्याप्ता। अंतरम तो नपुंसक लिंग एक वचन था, इसलिए व्याप्तम। और सर्वादिश व्याप्ता त्वया एकेन, ऐसा अन्वय करिए। आप अकेले से ही समस्त दिशाएं भी व्याप्त हैं, और आपका ये जो रूप है यह लोगों को डराने वाला है। इस अभिप्राय से उत्तरार्ध में कहते हैं कि तव इदम् उग्रम अद्भुतम रूपम दृष्ट्वा लोकत्रयम् प्रव्यथितम्। तो हे महात्मन, आपका जो यह अद्भुत उग्र रूप है, अद्भुत है आश्चर्यचकित करने वाला, और उग्र है भयंकर रूप, और इस भयंकर आश्चर्यचकित करने वाले आपके रूप को देख करके लोकत्रयम् याने लोकानाम त्रयम्, लोकत्रयम् का मतलब तीनों लोक निवासी जो प्राणी है वह प्रव्यथितम् याने भयभीत है, डरे हैं। सारे प्राणियों को आपका यह रूप डरा रहा है। भाष्य है थोड़ा, द्यावा पृथिव्यो इदम् अंतरम ही, इतने का द्यावा पृथिव्यो इदम् अंतरम का अर्थ कर दिया अंतरिक्षम। व्याप्तम त्वया एकेन विश्वरूपधरेण, सर्वात्मक आपके इस स्वरूप से आकाश व्याप्त है, और दिशश्च सर्वाव्याप्ता, समस्त दिशाएं भी आप के द्वारा व्याप्त है। और दृष्ट्वा यानी उपलभ्य अद्भुतम विस्मापकम रूपम इदम तव उग्रम, यानी क्रूरम लोकानाम त्रयम लोकत्रयम प्रव्यथितम, आपके इस आश्चर्यचकित करने वाले क्रूर रूप को देख करके तीनों लोकस्थ प्राणी भयभीत है, प्रचलितम भीतम, मैंने भीतम प्रचलितम वा हे महात्मन, यानी अक्षुद्र स्वभाव, जिनका क्षुद्र स्वभाव यानी स्वरूप नहीं है, अशुद्र स्वभाव है। अब आने वाले जो श्लोक हैं इनका थोड़ा तात्पर्य बताते हैं भाष्यकार भगवान 21वें श्लोक के अवतरण में। अथ अधुना पुरा यद्वा जयेम यदिवानो जयेयु इति अर्जुनस्य संशय आसीत् तन्निर्णयाय पांडव जयम ऐकांतिकम दर्शयामि इति प्रवृतो भगवान तम पश्यन् आह किंच इति। तो अर्जुन के मन में संशय था युद्ध के परिणाम के विषय में, मान लो युद्ध कर भी लें, लेकिन युद्ध का परिणाम जय पराजय होता है वो निश्चित नहीं है कि हमारी ही विजय होगी और दुर्योधनादि की ही पराजय होगी करके, हम जीतेंगे या वे जीतेंगे कोई निश्चय नहीं है, संशय है। इस प्रकार अर्जुन का मन युद्ध के परिणाम विषयक संशय से ग्रस्त है। अर्जुन को भगवान युद्ध होने से पहले ही युद्ध के परिणाम का निर्णय देते हैं, कहते हैं युद्ध में निश्चित रूप से तुम्हारे ही पक्ष की जय होगी, युद्ध होगा और पांडव पक्ष का विजय होगा और कौरव पक्ष पराजित होगा। इस अभिप्राय से लिखा कि पूरा यानी प्रथम अध्याय में अर्जुन ने यद्वा जयम यदिवानु जयेयु, इससे ये प्रथम अध्याय में ही है ना, या द्वितीय में, तो द्वितीय अध्याय में दसवें श्लोक के पहले पहले है, छह नंबर श्लोक, तो वहां पर ये संशय अर्जुन के मन में था, अर्जुनस्य संशय आसीत। तन निर्णयाय पांडव जयम ऐकांतिकम दर्शयामी, तो पांडव पक्ष की ही निश्चित विजय को मैं अर्जुन को दिखाऊंगा, इस अभिप्राय से अर्जुन को अपने रूप में वो सब दिखा रहे हैं। धर्म विरोधी जो पक्ष है वह प्रविष्ट हो रहा है भगवान के मुख में और पांडवों की ही जय हो रही है धर्म पक्ष की। इति प्रवृतो भगवान तम पश्यन आह, और ये जो युद्ध का परिणाम दिखाने के लिए प्रवृत्त हुए भगवान के स्वरूप को देख करके अर्जुन ये कहता है, पश्यन ये विशेषण अर्जुन का है, तम पश्यन यानि युद्ध के परिणाम को दिखाने वाला जो भगवान का स्वरूप है उस स्वरूप को पश्यन देखता हुआ अर्जुन, आह यानि भगवान भगवान से कहता है किंच इत्यादि। तो 21वें श्लोक का उच्चारण किया जाए, अमी हित्वा सुरसंघा विशन्ति केचिद् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्ति इत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसंघा स्तुन्वन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। अमीहि त्वा सुरसंघा विशन्ति, इसमें सुरसंघा भी असुरसंघा भी ऐसे दोनों निकालते हैं, तो जब असुरसंघा निकालेंगे तो अमी असुरसंघा ऐसा निकलेगा, वो है सामने वाले विरोधी पक्ष में एकत्रित हुए असुर स्वभाव वाले, असुरी स्वभाव से युक्त दुर्योधन शकुनी आदि जितने भी हैं, और सुरसंघा शब्द से फिर देवताओं के संघ, और वो देवता भी धर्म की रक्षा के लिए भगवान के सहयोगी बनकर के अवतरित हुए हैं ना, ब्रह्मा जी को कृष्ण अवतार के लिए जब पृथ्वी गोरूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई, ब्रह्मा जी शिव जी और इंद्रादि देवताओं को और ऋषियों को लेकर के क्षीर सागर पहुंचे, वहां पर ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की और भगवान विष्णु ने समाधि भाषा में ब्रह्मा जी को बताया कि मैं प्रकट होने वाला हूँ, लेकिन देवताओं को भी बताना मुझे सहयोग करने के लिए, वे भी वहाँ प्रकट हो जाए अपने अंश अवतार से, अंश रूप से। तो वो देवता भी प्रकट हुए हुए मनुष्य रूप धारण करके, तो वे भी कुछ इनके पक्ष में है ना अर्जुन के, तो उनमें से भी कुछ लोग सबके सब अर्जुन के पक्ष वाले बचते ही ऐसा नहीं है, वो भी जाते ही हैं। इसलिए सुर संघा उस पक्ष में, तो जो जो मनुष्य रूपधारी देवता थे और उस युद्ध में उपस्थित थे, उनको भी अर्जुन देख रहा है कि विशन्ति त्वा, यानी त्वाम विशन्ति, वो आप में प्रविष्ट हो रहा है। असुर संग तो नष्ट हो ही रहे हैं, उसके लिए तो आपका अवतार ही है, और अवतार कार्य समाप्त होने के बाद में जितने समय के लिए अवतार धारण किया है उन लोगों ने, वो कार्य कर करके वे भी अपने अंशी स्वरूप में मिलने के लिए अवतार स्वरूप को समाप्त कर रहे हैं आपके अंदर ही प्रविष्ट हो करके, ऐसा मैं देख रहा हूँ। तो सुर संघा त्वा विशन्ति, असुर संघा त्वा विशन्ति, ऐसा लगाना, त्वा यानी त्वाम। और मृत्यु से भय तो सबको लगता ही है, उन लोगों को जिनको असुरों को विशेष करके मालूम है कि हमारे कृत्य अच्छे नहीं हैं, और उन कृत्यों का फल भोगने के लिए हमें जाना पड़ेगा नरकादि में ही, तो उन्हें तो भय होता है। अर्जुन को ये मालूम है कि नहीं, हमारा तो चरित्र उच्च कोटि का ही रहा है, और इसलिए अच्छे कर्मों का फलोपभोग करने के लिए हमें वर्तमान में हम जिस स्थिति में हैं उससे उत्कृष्ट स्थिति वाला शरीर ही प्राप्त होगा, उत्कर्ष ही प्राप्त होगा, उन्हें तो भय नहीं होगा। इसलिए कहते हैं केचित भीता, उनको तो आनंद होता है, जिनकी उपासना आदि पूरी हुई है वो तो मृत्यु की प्रतीक्षा करते हैं, और उस दिन आनंद के साथ भगवान के आनंद से युक्त होकर के भगवान के साथ प्रेम की लड़ाई करता है। योसा वसो पुरुषस्व हम अस्मि, हम आपको भीख नहीं मांग रहे हैं, अधिकार मांग रहे हैं, और वो हमारे किए हुए फल को प्राप्त करने का, किए हुए कर्म का फल प्राप्त करने का ये समय है, इसलिए आप हमारे कर्तव्यों का स्मरण करके आप अपने कार्य को संपन्न कर लो, कर्म फल विधाता हो, कृतम स्मर क्रतुम स्मर कृतम स्मर, हमारे उपासना और कर्मों का चिंतन करके उनके अनुरूप फल दो। अग्ने नये सुपथाराय आसमान, वो कहते हैं कि हमारे द्वारा किए हुए उपासनाओं का फल भुगवाने के लिए आप हमें उत्तरायण मार्ग से ब्रह्मलोक ले चलो। वो ब्रह्मलोक मृत्युलोक की अपेक्षा बहुत विकसित है। अर्जुन को यह निश्चय है कि यह शरीर छूटेगा तो हमें वहीं जाना है, तो उनको डर नहीं होगा, वो तो इस दिन की प्रतीक्षा करता है, हैं? और क्या। तो इसलिए उनको जो है यहां से उत्कर्ष पाना है तो डर नहीं होगा, असुर संघों को डर होता है, इसलिए कहते हैं केचित भीता। तो जिनको समाप्त करने के लिए मया हतास्तोम जहिमा व्यथिष्ठा के अनुसार इन सबको तो भगवान ही समाप्त कर रहे हैं ना, और जिनको समाप्त कर रहे हैं लेकिन जिजीविषा बहुत है जिनके अंदर वर्तमान शरीर में ही, तो उनको तो डर लगेगा, भय होगा। तो भीता संत केचित भाग रहे हैं लेकिन भाग नहीं सकते, भागने की शक्ति भी समाप्त है, तो फिर उनको तो काल स्वरूप जो भगवान है कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो बताएंगे, उनके गाल में जाना ही है। भाग नहीं पा रहे हैं और मृत्यु के गाल में जा रहे हैं, भयभीत है, तो कर क्या सकते हैं, खाली हाथ ही जोड़ सकते हैं। इसलिए कहते हैं प्रांजलयो गृणंती, हाथ जोड़ करके आपकी स्तुति मात्र करते हैं कि हमको मत मारो। कहते हैं वो गद्दापी को मारा लोगों ने तो उस समय बड़ा गिड़गिड़ा रहा था कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। कई लोगों को तो मारा, कहते उसने पहले जीवित अवस्था में अपने लीबिया का था ना शासक, लोगों को मारने के लिए अपने शत्रुओं को सोने की पिस्तौल ही बनाई थी, लोगों ने कहते हैं उसी पिस्तौल से उसको मारा, उस समय गिड़गिड़ा रहा था, ऐसे समाचार पत्र में आया था कि अंतिम शब्द ही थे उसके कि मुझे मत मारो। तो ऐसे कहते हैं कि केचित भीता प्रांजलयो गृणंती, हाथ जोड़ करके आपकी स्तुति करते हैं कि हमें जीने दो मत मारो ऐसी। और जगत की रक्षा की चिंता करने वाले महर्षि लोग वे क्या करते हैं, तो महर्षि सिद्ध संघाः स्वस्ति इति उक्त्वा स्तुवन्ति, कि असमय में ही जगत का प्रलय न हो, महर्षि अपने जीवन के लिए नहीं डर रहे हैं, न प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन वशिष्ठ आदि महर्षि एवं अन्य सिद्धों के संघात समूह जगत का इस समय कल्याण हो ऐसा कहते समय कहते हुए आपकी रक्षा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, रक्षा ने स्तुति करते हैं, स्तुवन्ति यानी आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। और जगत की रक्षा, जगत के भक्षक समाप्त हो जाएंगे तभी हो पाएगी, और इस समय जगत के भक्षकों को भगवान भक्षण कर रहे हैं, इसलिए कि महर्षि सिद्ध संघाः स्वस्ति इति उक्त्वा, जगत का कल्याण हो इस अभिप्राय से आपकी स्तुति करते हैं। किससे स्तुति करते हैं, तो पुष्कला भी स्तुति भी पुरुष सूक्तादि जो संपूर्ण स्तुति है आपके स्वरूप की जिन स्तोत्रों में, ऐसे स्तोत्रों को स्तुति भी शब्द से लीजिए, उन स्तोत्र समूहों से आपकी स्तुति ये महर्षि सिद्ध संघ कर रहे हैं, ऐसा अर्जुन देख रहा। अमी ही युद्ध्यमाना योद्धार, तो युद्ध करने वाले योद्धाओं में त्वाम सुर संघा ये अत्र भूभारावताराय अवतीर्णा वस्वादि देव संघा मनुष्य संस्थाना त्वाम विशन्ति एने प्रविशन्तो दृश्यन्ते। तो जो इस युद्ध में युद्ध करने वाले योद्धा हैं, सूर संघा ये जब पदच्छेद करते हैं तो उस पक्ष में कहते हैं ये अत्र भूभारावताराय अवतीर्णा वस्वादि देवसंघा मनुष्य संस्थाना, मनुष्य रूप धारण करके वस्वादि देवता आपकी ही अज्ञा से भूमि का भार कम करने के लिए अवतीर्ण हुए थे। वे इस युद्ध में मनुष्य रूप धारण करके आए हुए हैं और इस युद्ध के बाद में उनका अवतार कार्य कुछ शेष नहीं है, तो अपना कार्य करके आप में प्रविष्ट हो रहे हैं क्योंकि आपके ही ये अंग है वस्वादि देवता। तो मनुष्य संस्थाना यानी मानव रूपधारी वस्वादि देवता आमी, नहीं नहीं आमी का तो अर्थ है आदर्श शब्द का रूप है, आदर्श शब्द का रूप है, आदर्श शब्द है सर्वनाम, और उस सर्वनाम का ये सामने वाले ये अर्थ है ऐसा, उसी का यानी युद्ध माना योद्धार उसका परामर्शक है, लेकिन है सर्वनाम। आमी शब्द का अर्थ युद्ध करने वाले योद्धा ऐसा नहीं, वो प्रकृत अर्थ के परामर्शक होते हैं, यहाँ प्रकृत अर्थ है युद्ध करने वाले योद्धा ही, इसलिए उनको वो भगवान में प्रविष्ट होते, उनका अवतार कार्य पूरा हो रहा है तो भगवान के स्वरूप में प्रविष्ट होता होते हुए देख रहा है अर्जुन। हाँ भीष्म भी थे, अष्ट वसुओं में से एक अग्नि नामक वसु थे। तत्र केचित भीता प्रांजलय संत गृह्णन्ति, तो कुछ लोग तो डर रहे हैं मृत्यु से और हाथ जोड़ करके स्तुति कर रहे हैं आपकी, स्तुवन्ति त्वाम, और कौन तो कहते अन्य पलायने अपि अशक्ता संत, जो आपसे बच करके भाग भी नहीं सकते, ऐसे लोग हाथ जोड़ करके आपकी स्तुति मात्र कर रहे हैं, जो जीना चाहते हैं जीवित के लिए, और युद्धे उपस्थिते प्रत्युपस्थिते, तो जब युद्ध उपस्थित हो गया होने वाला है तो शुद्ध चित्त जो व्यक्ति होते हैं उन्हें संकेत मिलते हैं कि यहाँ पर बहुत उत्पात होने वाला, उत्पात हो जाते हैं, तो कहते उत्पात आदि निमित्तानि उपलक्ष्य, महान संहार के निमित्त सूचक उत्पात आदियों को देख करके जो महर्षि हैं वशिष्ठादि और अन्य सिद्ध हैं वे जगत के कल्याण के लिए आपकी स्तुति करते हैं, तो स्वस्ति अस्तु जगत स्वस्ति यानी कल्याण इति उक्त्वा महर्षि सिद्ध संघा महर्षिनाम सिद्धानां च संघा स्तुवन्ति त्वाम स्तुति भी पुष्कला भी संपूर्णा भी। उस समय का जो भगवान का रूप होता है उस रूप के प्रति आश्चर्यचकित होकर के सारे देवता भी देखते हैं, ये 22वें श्लोक में कहा जा रहा है। 22वें श्लोक का उच्चारण किया जाए, किंच अन्यत रुद्रादित्या वसवो एच साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च गंधर्वयक्षासुरसिद्धसंघा वीक्षन्त्य त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। तो ये रुद्रादित्या वसवह साध्याश्च ते सर्वे त्वां विक्षन्त विस्मिता संत त्वां विक्षन्ते, ऐसा अन्वय करिए। तो जो रुद्र आदित्यादि सब देवता है वे त्वा वीक्षन्ते, वो आपको देखते हैं उस समय। कैसे देखते हैं? तो विस्मिता, विस्मित होकर के देखते हैं, आश्चर्यचकित होकर के देखते हैं। तो रुद्र हो गए एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य, अष्ट वसु और साध्यगण विश्वेदेव और दोनों अश्विनी कुमार, अश्विनो शब्द से कहे गए, और 49 मरुदगण और उष्मपाह। उष्मपाह है हाँ पितृलोक, और गंधर्व, यक्ष, आसुर और सिद्ध समूह, ये सब के सब सर्वे विस्मिता संत त्वा यानि त्वाम वीक्षन्ते, विशेष रूप से देखते हैं उस समय के आपके रूप को। इसी अभिप्राय से भाष्यकार भगवान इस श्लोक का अर्थ भी करते हैं कि रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या, यानि रुद्रादयो गणा, विश्वे यानि विश्वदेव और अश्विनौ च देवो अश्विनी कुमार और मरुतश्च यानि मरुदगण और उष्मपाश्च वो है पितर, गंधर्व यक्षा सुरसिद्ध संगा यानी गंधर्वा वो है हा हु आदि प्रभृतय यानि आदि, तो हा हु प्रभृतयो गंधर्व, ये हा हु ये गंधर्वों के नाम है, हा हा हु हु। और यक्षाः, यक्ष भी एक कुबेर आदि को कहा जाता है, इसलिए कहते यक्षा कुबेर प्रभृतय, और असुरा विरोचन आदि, और सिद्ध लोक कपिलादि, सिद्धानाम कपिलो मुनि कहते हैं ना, तो इसलिए कपिलादि, तेषाम संघा इन सब के, गंधर्व से लेकर के सिद्ध लोक पर्यंत सिद्धों तक के जो समूह हैं, ते वीक्षन्ते यानि पश्यन्ति, त्वा यानि त्वाम, कैसे देखते हैं? तो विस्मिता यानि विस्मयम आपन्ना संत, आश्चर्यचकित होकर के आपको देखते हैं। ते एव सर्वे यानि वही रुद्रादि समस्त देवता और गंधर्व यक्षा सुर सिद्ध संघा से बताए गए सब, उस समय का जो भगवान का रूप है, देवताओं को भी आश्चर्यचकित करने वाला, उसका भी वर्णन किया जा रहा है रूपम महत्ते इत्यादि से। इन दो श्लोकों से तो खाली बताया कि देवताओं को भी आश्चर्यचकित करने वाला वो रूप होता है। वो रूप किस प्रकार का है इसे आगे वाले श्लोकों में बताया जा रहा है, इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।